Reklamy. Dzień dobry, po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 16 dzień marca, jest piątek, 7 trójek na początku 22. Serwis Artur Wertowski. Kto popełnił błąd, przez który Tomasz Komenda niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat? Tę sprawę będą wyjaśniali śledczy z Łodzi. Poszkodowani przy warszawskiej reprywatyzacji mogą walczyć o odszkodowanie. Na razie dotyczy to tych kamienic, co do których decyzję wydała komisja weryfikacyjna. Wielkanocna zbiórka żywności ruszyła. Na dary wolontariusze czekają w sklepach. Śledczy z prokuratury w Łodzi będą wyjaśniać, dlaczego Tomasz Komenda niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Mężczyzna został skazany za gwałt i zabójstwo 15-latki. Wczoraj wrocławski sąd warunkowo go zwolnił. Czego będzie dotyczyło śledztwo, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Badana będzie kwestia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy prowadzili śledztwo zakończone skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko Tomaszowi K., a następnie jego bezpodstawnym skazaniem na karę 25 lat pozbawienia wolności. W pierwszej kolejności prokuratorzy zapoznają się z zebranymi dowodami. Postępowanie w związku ze śmiercią 15-latki początkowo prowadziła prokuratura rejonowa w Oławie, później prokuratura okręgowa we Wrocławiu. A już za kilka minut zapraszamy do Trójki rozmowę z Czesławem Kowalczykiem, który tak jak Komenda został niesłusznie skazany. W więzieniu spędził 12 lat. O odszkodowanie i zadośćuczynienie mogą starać się mieszkańcy poszkodowani przy reprywatyzacji w Warszawie. Wnioski mogą dotyczyć tych kamienic, co do których komisja weryfikacyjna podjęła już decyzję. Jej szef Patryk Jakiej zapowiedział, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, a pieniądze będą wypłacane z budżetu miasta. Szybkość wypłat będzie zależała od ratusza i osoby składającej wniosek. Jeżeli by uznać, że osoba, która otrzyma to odszkodowanie, na przykład za to, że została wyrzucona z Nałkowskiego 16, otrzyma, nie wiem, 50 tysięcy złotych, jeżeli będzie zadowolona z tej kwoty, a miasto też uzna, że no rzeczywiście tutaj było coś nie tak, no to wtedy od razu otrzymuje te pieniądze. A jeśli miasto nie zgodzi się na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, to sprawa trafi do sądu. Członek komisji Paweł Rabiej z Nowoczesnej przypomniał, że w wyniku nieprawidłowości przy reprywatyzacji poszkodowanych było około 50 tysięcy osób. Uważam, że jest to bardzo dobra instytucja, rozwiązanie w postaci odszkodowań i zadośćuczynień, które są wypłacane z tych pieniędzy, które przecież miasto stołeczne odzyskało na skutek cofnięcia przez komisję patologicznych, wadliwych decyzji reprywatyzacyjnych. Na złożenie wniosku mieszkańcy mają 30 dni od momentu wydania przez komisję decyzji dotyczącej nieruchomości. Wiosna bez pneumokoków, czyli ruszyła akcja bezpłatnych szczepień. Są one przewidziane dla dzieci do 5 roku życia. Szczepionka ma zabezpieczyć przed niebezpiecznym zakażeniem bakteryjnym, wyjaśnia rzecznik łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder. Mogą bakterie powodować zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie stawów, zapalenie szpiku, nawet posocznicę, czyli popularnie zwaną sepsę. To są bardzo groźne choroby, na które zachorowanie może się też wiązać z powikłaniami już w późniejszym życiu. A żeby otrzymać szczepionkę, trzeba do 20 kwietnia zgłosić się do lekarza rodzinnego. Najnowsze modele ciągników, maszyn rolniczych, narzędzi, a także urządzenia do produkcji. Można to zobaczyć na rozpoczętych w Kielcach 24 targach Agrotech. Tak mówi o nich wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki. To jedna z największych imprez w Polsce tego typu. Więc nie tylko maszyny, nowoczesność dostosowane do różnych małych, średnich i większych gospodarstw, ale i transfer wiedzy i nauka, ośrodki doradztwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia. No nie będę ukrywał, jestem pod wrażeniem. Podczas tegorocznych targów na rolników czekają liderzy branży z 24 krajów świata. Targi zakończą się w niedzielę. Rozpoczęła się wielkanocna zbiórka żywności. Będzie też jutro i jak co roku organizują ją banki żywności. Ochotnicy, 30 tysięcy osób w całym kraju, będą czekali na dary w sklepach. To, co uda się zebrać, trafi do potrzebujących. Wesprzeć tych biedniejszych, żeby po prostu dobrze się czuli w te święta. Magdalena Szymańczak, Federacja Polskich Banków Żywności. Wolontariusze czekają przy oznakowanych koszach na klientów, którzy dokładają produkty do tych koszy. To są produkty z długimi terminami przydatności. Są drzemy, jest mało smarowania, są owoce w puste, tuńczyk. Kaszy jest mało, ryżu jest trochę, czyli społeczeństwo jest bardziej dojrzałe do pomocy. Nie kojarzy sobie biedę z brakiem mąki i makaronu, tylko wiedzą, że trzeba coś innego już dawać. Oczywiście żadnej grupy produktów nie wykluczamy. Podczas ubiegłorocznej zbiórki banki żywności zebrały 350 ton produktów. To był serwis Trójki. A teraz sport i Janek Kałucki. Adam Nawałka odkrył już wszystkie karty. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski dowołał 8 piłkarzy z Lotto Ekstraklasy na towarzyskie mecze z Nigerią i Koreą Południową. Są to Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk, Krzysztof Mączyński, Rafał Kurzawa, Sławomir Peszko, Damian Kondzior, Przemysław Frankowski i Taras Romańczuk. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski, nie jest zaskoczony, a nawet cieszy się, że Adam Nawałka zaprosił zawodników, którzy na co dzień grają w Jagiellonii Białystok. Obaj ci piłkarze, i Frankowski, i Romańczyk, to są piłkarze, którzy bardzo mocno wyróżniają się w naszej ekstraklasie. Frankowskiego zdecydowanie predestynuje gen szybkości. Romańczyk to jest jeden z tych piłkarzy, który gra najciekawszy futbol, jeśli chodzi o defensywnego pomocnika, a na tej pozycji cały czas selekcjoner poszukuje graczy. No więc myślę, że żadne z tych powołań nie jest zaskoczeniem. Mecz z Nigerią za tydzień, z Koreą Południową zagramy 4 dni później, natomiast dziś kolejne spotkania w Lotto Ekstraklasie. Wieczorem Lech Poznań podejmie Lechię Gdańsk, a za godzinę Piast Gliwice zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Napastnik Zagłębia, Arkadiusz Woźniak, jest pod wrażeniem ostatnich meczów Piasta. Na pewno trzeba doceniać Piasta teraz, jak gra, niczego nie traci bramek i punktuje przede wszystkim. Nie można tego nie dostrzec, więc przeanalizowaliśmy ich grę i musimy się przede wszystkim skupiać na sobie. Mecz jest zależny tylko i wyłącznie od nas, w naszych głowach i w naszych nogach. Teraz przyszedł taki czas, że każdy mecz to jest jak finał i trzeba je wygrywać. Teraz już futbol zagraniczny, bo dowiedzieliśmy się, kto z kim zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. FC Barcelona zmierzy się z AS Romą, a Bayern Monachium z Sevillą. Prócz tego czeka nas starcie drużyn z Wysp Brytyjskich. Liverpool skonfrontuje się z Manchesterem City, a na deser Juventus kontra Real Madryt, czyli powtórka z ubiegłorocznego finału. Pierwsze mecze odbędą się 3 i 4 kwietnia. Roger Federer awansował do półfinału tenisowego turnieju w Indian Wells. Szwajcar pokonał Koreańczyka Hyeon-chunga 7-5, 6-1, a Ewa Swoboda, czyli nasza sprinterka, została halową wicemistrzynią Europy. Wszystko przez dyskwalifikację OSI POWCH. Okazało się, że Ukrainka złamała przepisy antydopingowe. Kolejny sport w Trójce już za 2 godziny. Tam m.in. o kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Wirkensund. Zmagania rozpoczną się za 30 minut. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Laptopy i komputery PC taniej aż do 13%. Tylko do 17 marca w MediaMarkt. Kupując wybrany laptop lub komputer PC, zaoszczędzisz nawet do 13%. Na przykład, kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką, zapłacisz 2510 zł, oszczędzając 189 zł. Sprawdź pełną ofertę na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. A do wybranych telewizorów Samsung dodajemy kartę podarunkową Saturn o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły w regulaminie. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Satellite's gone up to the skies. Tom Lou Reed. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. at all. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Lou Reed, program trzeci, audycja popołudniowa. Sprawa, proszę Państwa, niesłusznie skazanego Tomasza Komendy, który wczoraj po 18 latach spędzonych w więzieniu wyszedł na wolność, nie jest pierwszą niestety taką pomyłką sądową w Polsce. Pomyłką, która niszczy życie. W 2012 roku więzienie opuścił Czesław Kowalczyk, który spędził tam 12 lat. Jak się okazało, został niesłusznie oskarżony o zabójstwo na zlecenie. Czesław Kowalczyk od kilku lat żegluje, zarabia w ten sposób na życie. Dziś pływa wokół Wysp Kanaryjskich, a na rozmowę namówił go Łukasz Kurc. Co to jest pierwszy dzień na wolności po takim długim okresie czasu? Przez parę dni do mnie to oczywiście nie docierało i myślę nawet, że przez parę miesięcy, ale przez te pierwsze parę dni sytuacja jest taka, że człowiek jest nawet nie tyle szczęśliwy, co jest w euforii. No, każdy pewnie sobie wyobraża, jak by się czuł w takiej sytuacji, kiedy w końcu wychodzi na wolność i tak jakby zaczyna życie od nowa. Ale to, co ludzie sobie wyobrażają, myślę, że jest jeszcze piękniejsze i nie do opisania. Z Pana perspektywy ta historia, która przydarzyła się Panu i w tym, jak się okazuje, również Tomaszowi Komendzie, okazaliście się Państwo niewinni najcięższych zbrodni. Czy jest jakieś wytłumaczenie systemowe? Czy to jest przypadek? Czy to jest błąd przy pracy? Czy zastanawiał się pan, doszedł pan do jakichś wniosków? 98-99 rok, nie wiem, czy słuchacze to pamiętają, ale czasy troszkę się zmieniły. To nie jest przypadek, że w tamtym okresie wielu niewinnych ludzi poszło siedzieć i niewinnie. Moim zdaniem po tym pierwszym okresie transformacji było takie przyzwolenie społeczne. No, ludzie mieli dość już przestępców i w jakiś sposób myślę, że to pozwoliło na brak jakiejś tam weryfikacji. Trzeba było mieć wyniki i dlatego policjanci i cały wymiar sprawiedliwości nie bardzo patrzyli na to, kto jest winny, kto niewinny, tylko po prostu produkowali wyroki, które były oczekiwane przez społeczeństwo. Czy są mechanizmy, które pozwalają na wyciągnięcie jakichś wniosków i odpowiedzialności wobec osób, które prowadzą takie postępowania, no i są pod presją statystyk. Najprawdopodobniej nie ma takiego systemu, który karze takich ludzi, ale lepiej by było, jakby był system, który weryfikuje tych, którzy po prostu fachowców. Jeśli ktoś jest lepszym sędzią, lepszym prokuratorem czy lepszym policjantem, to on powinien być promowany, a nie ci najbardziej głośni czy najbardziej potrafiący się wykazać. Dlatego uważam, że my powinniśmy mówić nie o tym, czy jest jakiś system, który karze ich, tylko czy jest jakiś system, który nagradza tych, którzy są dobrzy. Bo takiego systemu nie widzę. Po prostu nagradzajmy tych, którzy są dobrzy i tak będzie lepiej. Pan przesiedział, będąc niewinnym, 12 lat za zabójstwo. Tomasz Komenda 18 lat za gwałt i zabójstwo. Okazało się, że jest niewinny. Czy w pana przekonaniu zawodzi system jako taki, czy ludzie po prostu? Moim zdaniem, jeśli system pozwala na to, żeby promować ludzi, którzy są nieudolni, to zawodzi system. W moim przypadku ci ludzie, którzy zawiedli, nie ponieśli konsekwencji, tylko awansowali. I to jest najtragiczniejsze w tej historii z tamtej strony. To, że nie uczymy się na błędach. Panie Czesławie, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. A dokąd pan płynie? Jaki następny przystanek? Teneryfa. Płynę na Teneryfę teraz. Niestety płynę pod górę, wiatr mamy przeciwny, ale myślę, że 2 tygodnie się jakoś zmieścimy. Panie Czesławie, pomyślnych wiatrów życzę. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, powodzenia. Zastaliśmy pana Czesława na pokładzie łódki. Czesław Kowalczyk, przypomnijmy, wyszedł na wolność w 2012 roku. To Rod Stewart. Never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. Ought to know, for heaven I told you so, 1,000,000 or more times. Panie Adamie, witam. Krótko proszę, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się panu. Państwu. Panie redaktorze, jednym z dobrych sposobów przechowywania na długo ryb jest ich wekowanie. Jak w czerwcu uda mi się złapać kilka węgorzy, to je wekuję i na świętach na stole konkurują z taką młodą gąską upieczoną w całości na żółto. Ale one są w zalewie takim rosołowej zalewie? Coś koło tego. A, w ten sposób. Przypuszczam, że on stężeje, prawda? Jest 2 razy pasteryzowany. Zbiegnie i tak się, jak galaretka, tak. Nie? Mm-hmm. Jak się lekko pokropi świeżą cytrynką, to pycha jest. Po prostu smakiem to może tylko z nim konkurować łyżeczka czarnego kawioru. Do tego stopnia. I panu jeszcze jedną rzecz, minutę, nie sekundę. W 71 roku, jak robiłem wykop pod dom, odkopałem w zawalonej piwnicy wejki z 1944 roku. Niech zgadnę, otworzył pan i były do zjedzenia, ale o tym, panie Adamie, to już porozmawiamy za tydzień. Program trzeci, prawie 20 minut po 17. Co w mowie piszczy za chwilę? Times you went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. And if there's some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now. If you don't know now, you'll never, never, ever know. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Sporo listów od Państwa, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Pan Marek słuchał również radia. Tak, i nawet reklam. I nawet usłyszał reklamę. A w reklamie? Usłyszał takie zdanie, słyszałeś, żebym kasłała. Mhm. I słuchacz się zastanawia, czy jeżeli mówimy, że ktoś ma kaszel, no to nie powinniśmy mówić, że on kaszle, prawda? Kaszlałem, a nie kasłałem. Tu muszę powiedzieć, że mamy aż trzy czasowniki, które oznaczają to, że ktoś ma kaszel. I to są takie kasłać, kaszleć i też taki przestarzały, ale jeszcze przez niektórych ludzi używany, kaszlać. Czyli najbardziej naturalny wydaje się kaszleć, o czym też, co też potwierdza list słuchacza. I kaszleć odmieniamy, ja kaszlę, ty kaszlesz, on kaszle i tak dalej. I kaszlać też się też tak odmienia, ja kaszlę, ty kaszlać. A w czasie przeszłym? Tutaj mamy dwa typy odmiany i oba są poprawne. I znowu jedna jest przestarzała, a więc oni kaszlali, i to jest ta przestarzała, chyba nie powiemy, prawda? Kaszlali i oni kaszleli. Mhm. Oczywiście ja kaszlałem, to jest dla obu, dla wszystkich tych form. My kaszlaliśmy i to jest przestarzała i my kaszleliśmy. Więc kaszleć i kaszlać ma taką odmianę właśnie ja kaszlałem, ty kaszlałeś i ewentualnie kaszlaliśmy albo kaszleliśmy. Pani Ewelina jest zadziwiona. No, ale ja jeszcze tylko powiem, że kasłać ma oczywiście ja kasłam, ty kasłasz i tutaj o to, o co pyta słuchacz. Ja kasłałem, ty kasłałeś i to jest poprawne. To jest jak najbardziej poprawne. Ale pani, właśnie pani Ewelina teraz. Pani Ewelina jest zadziwiona taką formą on smarcze, nie smarcz. No właśnie, tutaj mówimy trochę o takich nieprzyjemnych rzeczach, ale taką nic, porę roku nic, mamy. Nic, co ludzkie, nie, nie jest nam obce. Tak, tak, tak. Jest koniec zimy i jeszcze grypa panuje. To są formy poprawne? Tak, ale rzadko używane. Więc oczywiście możemy powiedzieć, jak najczęściej mówimy, ja on smarka, nie smarkaj, ale on smarcze, nie smarcz też jest formą poprawną, natomiast nie mamy bez okolicznika smarczeć. Niektórzy uważają, że od tego nie smarcz jest smarczeć. Nie, tutaj jest bez okolicznik smarkać. I on odmienia się na dwa sposoby. Ja smarkam albo ja smarczę. Czasami słyszałem od pani nauczycielki, która zwracała się do uczniów, proszę mi tu nie smarkać. Słusznie mówiła. Chociaż z drugiej strony, jeżeli uczeń coś miał taką potrzebę, no to... No to proszę bardzo. To ale, proszę... ale językowo poprawnie. Językowo poprawnie. Pan Jarosław Lizut z Lublina nie pierwszy raz pisze. Nie pierwszy raz. Tym razem wytropił takie słowo strasznie, które łączy się często z takimi określeniami, z takimi wyrazami jak pięknie, coś jest strasznie piękne, strasznie mi miło, strasznie się cieszę. Strasznie dziękuję. Strasznie dziękuję. No i słuchacz nie wie, czy to jest poprawne, dlatego że jeżeli strasznie, no to nie miło, tylko właśnie strasznie, prawda? Mhm. Strasznie kojarzy się z czymś złym, a więc nie chcemy tego łączyć ze słowami oznaczającymi dobre zjawisko. No ale może to być w takim kontekście, że strasznie dziękuję, bardzo przepraszam, ale nie potrafię dziękować i tylko strasznie mogę to robić. No bardziej bym się tutaj dopatrywała takiej emfazy, jakiejś przesady w wyrażaniu uczuć. Podkreślenia, że bardzo chcemy. Tak, to trochę drażni i to rozumiem, że może drażnić, chociaż muszę powiedzieć, że w ogóle takie teksty, takie wyrażenia jak strasznie się cieszę, czy ona jest strasznie ładna, już pojawiały się w tekstach XVIII-wiecznych, a więc to nie jest taka nowość. Też jeżeli ktoś w każdym zdaniu mówi, że strasznie coś lubi, że coś jest strasznie fajnego, no to może drażnić. Albo strasznie fajna dziewczyna. Tak, strasznie fajna dziewczyna, ale też na przykład piekielnie zdolna. Mm-hmm. Proszę zobaczyć, że mamy taką tendencję do opisywania czegoś dobrego w kategoriach takich, no właśnie, posługując się jakimiś takimi strasznymi czy piekielnymi zjawiskami, metaforami, prawda? Że przez odwołanie do diabelsko zdolna. Co ma być komplementem, prawda? Tak, diabelsko zdolna. Bo to nie chodzi o to, że ta pani jest z piekła rodem. Tak, no właśnie z piekła rodem, może w tym sensie, że tylko tak zdolna, jak to w piekle mogą być. Pani Elżbieta pyta, jak powstało słowo cynizm? No właśnie, zapytam tutaj pana redaktora, czy rozmawiał pan z Ludzkiem na ten temat? Ta rozmowa jeszcze przed nami. Z Ludzkiem, tak. Tak, aczkolwiek pewien cynizm u swojego psa zauważam. No myślę, cynizm i wyrachowanie. Że to nieprzypadkowe. O słowo cynizm wzięło się od greckiej nazwy psa. Od słowa kyon, które ma w dopełniaczu kynos. Jak wiemy, jest kynologia na przykład, czyli nauka o psach, prawda? I ten kynos to jest wyraz pochodzenia, to jest wyraz grecki, dopełniacz rzeczownika pies. I tutaj mamy greckie słowo, które oznacza taki jak u psa, które dało początek temu cynizmowi. I teraz no oczywiście można się zastanawiać, co ma pies do cynizmu. No to o tym musi pan z Ludzkiem porozmawiać. Z Ludzkiem przedyskutuje. Tak, natomiast jedni sądzą, że cynicy głosili, iż pies żyje zgodnie z naturą. No nie wiem, czy wyrzeka się bogactw na przykład i że to jest tak, a inni... Może jest pragmatyczny taki do bólu. No pies, tak, tak. Chociaż trochę romantyzmu też się, my psu nie odmawiajmy. Tak. Natomiast inni uważali, że wiąże się to z nazwą szkoły usytuowanej w okolicach Aten. Ta szkoła się nazywała Kynopsarge, nie wiem dokładnie, czy dobrze przeczytałam, w każdym razie Szary Pies. I tam nauczał twórca cynizmu. I to właśnie stąd się podobno wzięło. W każdym razie cynizm to ta cząstka tutaj odnosi się do psa. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kłosińska. And broke a couple laws. Yell, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen. Christmas time just needed some fixing. Last night I went out with Santa Claus. And now me and Santa hit the town last night. We decked the halls and swang all through the night. He said, hey bartender, give me a drink. I said, no more man, cause I can't think. Last night a tak, proszę państwa, zimę w Warszawie na samochodach, jak wyglądam przez okno, 10, może nawet więcej centymetrów śniegu. Pani Aleksandro, witam, halo, pani w drodze? Dzień dobry, jeśli jeszcze mnie słychać, to właśnie chciałam powiedzieć, że na A1 w stronę Łodzi i dalej już jest bardzo źle, także uprzedzam, że szybko się przejechać nie da. 70 to jest max i nadal jest bardzo ślisko. Drogi, proszę państwa, bardzo śliskie to informacje nie tylko od pani Aleksandry. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. A ja przypomnę, proszę państwa, że dziś jeszcze mieszkańcy Warszawy okolic zdążą w studiu naszym imienia Osieckiej o 19.30 charytatywny koncert Gramy dla Eryka. Jazzmeni chcą wesprzeć chorego kolegę, perkusistę jazzowego Eryka Kulma. Wystąpią Włodzimierz Nachorny, Janusz Strobel, Andrzej Jagodziński, trio. Bilety w cenie 80 zł, bo to koncert charytatywny, do kupienia przed koncertem. Dziś Myśliwiecka Warszawa, 19.30. Pan Daniel napisał ostatnio w aptece na moje pytanie, czy jest coś naprawdę skutecznego na katar. Pani odpowiedziała, tak, owszem, chusteczki. To Big Bad Voodoo Daddy. Tymczasem 18.30, bardzo punktualnie. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Prezydent Warszawy zostanie ponownie wezwana przed komisję weryfikacyjną zajmującą się reprywatyzacją w stolicy. Dojdzie do tego 28 marca. Taką informację przekazał przewodniczący komisji Patryk Jaki. Jak dodał, jeśli Hanna Gronkiewicz-Walce nie stawi się na posiedzenie, to komisja będzie mogła nałożyć na nią grzywnę, wyższą niż przewidziane w pierwotnej wersji ustawy. Komisja wezwie też przewodniczącą Rady Miasta Ewę Malinowską-Grupińską. Zespół zajmujący się sprawami pracowniczymi i związkowymi ma powstać przy resorcie sprawiedliwości, zapowiedział to minister Zbigniew Ziobro. We współpracy ze związkami zawodowymi powstaną też nowe wytyczne dla prokuratorów co do sposobu działania w sprawach naruszania praw pracowniczych. Możliwe są też szkolenia dla sędziów i prokuratorów. W Muzeum Mazowieckim w Płocku otwarto cyfrową wystawę, czyli taką, którą można oglądać przez internet. Zaprezentowano na niej 100 archiwalnych zdjęć pochodzących z dawnych zakładów fotograficznych płockich Żydów, m.in. Juliusza Dąba, Samuela Ostrowera i Abrama Wel Adama Watmana. Na zdjęciach utrwalono miasto i jego mieszkańców. Przed wojną w Płocku mieszkało 9 tysięcy Żydów. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżgam. Dzień dobry. Prawie 4600 zł to przeciętne wynagrodzenie brutto w lutym. Dokładnie 4599 zł i 72 grosze. To więcej o prawie 7% w porównaniu do lutego 2017 roku. Informację podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. GUS poinformował również, że przeciętny poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w lutym o prawie 4%. Może to trochę zaskakiwać, ponieważ luty nie był ciepłym miesiącem, natomiast widać wyraźnie, że tempo wzrostu zatrudnienia zarówno w styczniu, jak i lutym już nie jest tak wysokie jak w poprzednim roku i prawdopodobnie nie możemy już oczekiwać tak dużych wzrostów z uwagi na coraz trudniejszą sytuację na rynku pracy. Główny ekonomista Banku Societe Generale Jarosław Janecki dodaje, że wzrost płac jest dobrą wiadomością dla pracowników, ale może doprowadzić do podwyższenia cen. Rosnące koszty pracy, utrzymujące się wysokie koszty pracy w pewien sposób sprawiają trudność przedsiębiorcom i jeżeli będziemy mieli do czynienia w dłuższym czasie z taką sytuacją, to powinniśmy się liczyć z tym, że niektórzy producenci czy usługodawcy będą musieli podjąć decyzję o zmianie swoich cenników. Po prostu produkty w którymś momencie i usługi muszą drożeć. Według eksperta organizacji Pracodawcy RP, doktora Łukasza Kozłowskiego, pracownicy czują się coraz pewniej i nie obawiają się utraty zatrudnienia. Coraz częściej myślą też o zmianie pracodawcy, licząc na podwyżkę pensji. Ekspert dodaje, że konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami właśnie u pracowników jest coraz większa. To jest jeden z bardzo ważnych motorów przyspieszających wzrost wynagrodzeń w naszej gospodarce i nic nie wskazuje na to, by w ciągu najbliższych kilku miesięcy ta sytuacja mogła się zmienić. Opublikowane informacje dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. Jeszcze przypomnienie, za 2 dni, druga w tym roku niedziela, kiedy nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Zgodnie z nowym prawem w każdym miesiącu tego roku tylko 2 niedziele są handlowe, pierwsza i ostatnia. Najbliższe niedzielne zakupy będą możliwe 25 marca. Na parkiecie solidne spadki. WIG20 stracił 1,58% i to przy obrotach na całej giełdzie przekraczających 2 miliardy 100 milionów złotych. Na rynku walutowym dla odmiany kolor zielony, a ten oznacza wzrost cen walut. Euro kosztuje 4,22, dolar po 3,43 zł, funt po 4,78 zł, a frank szwajcarski po 3,60 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wyjątkowe informacje dochodzą do nas z rynku motoryzacyjnego. Jak udało nam się dowiedzieć, niezawodna i stylowa Toyota RAV4 czeka na Państwa w salonach Toyoty w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Co więcej, tylko teraz, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyota RAV4 mogą Państwo zyskać nawet do 20 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Chuchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Spokojnie. Spokojnie. To tylko święta. Chcesz mieć święty spokój? Rozejrzyj się za Janem Niezbędnym. W wielkanocnej loterii codziennie masz 5 szans na wygranie 500 zł. Żyj wygodniej. Wygrywaj i świętuj spokojnie. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, za który zapłacisz 1281 zł i 55 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 24 minuty pozostały do 18. Za dwa dni, proszę Państwa, wybory prezydenckie w Rosji. Zatem zajrzymy do Petersburga już za moment. Time was on our side and I had everything to gain. Let it be like yesterday. Please let me have happy days. On for the back on all the things they used to do. Didn't have no money and they always told the truth. Daddy didn't have no toys and mommy didn't need no boys. Pan Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Muszę krótko opowiedzieć moją historię, że byłem na Słowacji, spałem w małym hoteliku w miejscowości, w takiej niedużej miejscowości koło Trnawy. I wyszedłem wczoraj wieczorem się przejść, przewietrzyć. I proszę sobie wyobrazić, że co mnie spotkało, że się przewietrzyłem. Że nie było tam żadnego kopcącego komina. A teraz właśnie wróciłem do Polski, próbuję się do Państwa dodzwonić od 120 kilometrów. I po prostu jest taki smród wszędzie, że to się po prostu, ja nie wiem, my nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Co więcej, oddycha pan, czym pan oddycha, a dodatkowo jeszcze ponosi opłatę klimatyczną. O opłacie klimatycznej w Polsce w poniedziałek w ZA, nawet przeciw. To David Bowie. Tymczasem w Petersburgu, bo tam się, proszę Państwa, przenosimy. Ernest Zozuń, jak powiedziałem, za dwa dni wybory prezydenckie w Rosji. Witam, słyszymy się? Witam, słyszymy się. Z pewnym opóźnieniem, bo to łącze satelitarne. Przypomnijmy, że wybory przesunięto z 11 na 18 dzień marca. Przypadną zatem w rocznicę dokładnie aneksji Krymu przez Rosję. Przypadek? Nie, nie przypadek. Zresztą swoją kampanię wyborczą Władimir Putin zakończył na Krymie, no bo trzeba społeczeństwu przypomnieć, kto ten Krym na ojczyzny łono przywrócił. No jest to taki, w cudzysłowie mówiąc, sukces obecnego prezydenta, bo po aneksji Krymu jego sondaże poszybowały właściwie pod niebiosa i Rosjanie oszaleli z miłości do niego. W związku z czym trzeba im o tej miłości przypomnieć, trzeba im o tym sukcesie przypomnieć. No i rocznica będzie temu sprzyjała bardzo dobrze. Bukmacherzy na dwa dni przed wyborami przyjmują zakłady, ale obstawiać można tylko jeden wynik. Pan wie jaki? No, domyślam się, zwłaszcza, że sprawdziłem poparcie dla pana prezydenta w przeszłości. Otóż w 2004 roku Władimira Putina poparło 71,3% głosujących. W 2012 63,6%. Nieco mniej, ale nie sądzę, aby była to tendencja. No, wiadomo, że jest pewnym kandydatem. Jest pewnym zwycięzcą, nawet można powiedzieć, dlatego że tutaj już nikt nie ma wątpliwości, że nawet gdyby te głosy policzono uczciwie, nawet gdyby mimo tych kamer w lokalach wyborczych pracownicy komisji nie dokładali, nie dosypywali tych arkuszy wyborczych, tych głosów do urn, to i tak miałby swoją wygraną w pierwszej turze. W tej chwili nawet nie idzie o wynik tego zwycięstwa. Idzie o to, by jak największa liczba osób poszła do głosowania. W tej chwili organizowane są różne kampanie. Oczywiście mówi się o tym, że kto zrobi sobie zdjęcie przy urnie wyborczej, wyśle na określoną stronę, to może wygrać jakieś tam nagrody, ale to taka zasłona dymna, ponieważ wielu ludziom po prostu w pracy nakazano pójście na wybory. No i muszą to jakoś udowodnić. Zakład pracy nie może sprawdzać list wyborczych, nie może iść do komisji i sprawdzić, czy jego pracownicy zagłosowali, w związku z czym przełożeni każą sobie wysyłać zdjęcia z lokali wyborczych. Zatem można zrobić zdjęcie, wysłać pracodawcy i wysłać na stronę, żeby ewentualnie wygrać jakieś atrakcyjne nagrody. Tymczasem Aleksiej Nawalny oskarża władzę o przygotowywanie fałszerstwa wyborczego. Podnosi taki problem mianowicie i pewną niedoskonałość systemu wyborczego. Mianowicie jedna osoba może w komisjach wyborczych otrzymać nawet kilka zaświadczeń o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Zdaniem Nawalnego to jeden z wielu przykładów na to, jak można wypaczyć wynik. To znaczy, każdy może pójść i wziąć taki talon, taki kwit, że będzie głosował poza miejscem zamieszkania. Problem polega na tym, że jak idzie się do lokalu wyborczego i zgłasza się, że będę teraz tutaj głosował, choć zameldowany jestem gdzie indziej, to po prostu tego zaświadczenia nikt od głosującego nie odbiera. Zatem z tym zaświadczeniem można pójść do następnego lokalu wyborczego i jeszcze do następnego, i jeszcze do następnego. Zresztą to jest mechanizm w Rosji, nie tylko w Rosji, w byłych państwach Związku Radzieckiego sprawdzony, bo i na Ukrainie taki proceder podczas wielu wyborów miał miejsce. W związku z czym w ten sposób nakręca się po pierwsze frekwencję, po drugie oczywiście oddaje odpowiednio głosy. Z Petersburga dla państwa Ernest Zozuń. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam program trzeci. 17 minut pozostało do 18. Puls trójki. Za chwilę. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Darling, Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. Rozmawialiśmy o wschodzie, to teraz na zachód, bo porozmawiamy przede wszystkim o stosunkach między Warszawą a Berlinem. Na zachód przenosimy się też do naszych rozgłośni. Najpierw do Poznania, gdzie jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I do Zielonej Góry, gdzie jest senator Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki. Witam. Dzień dobry, witam państwa. No właśnie, nowy szef niemieckiej dyplomacji przyleciał do Warszawy, spotkał się z prezydentem, z premierem. Właśnie teraz rozmawia jeszcze z szefem naszego MSZ-u. Spotkania się opóźniły, opóźnia się też konferencja, wiemy, więc na razie tyle tylko, ile usłyszeliśmy z krótkich informacji prasowych. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, rozmowa prezydenta z ministrem Masem ma dwa główne przesłania. Po pierwsze, że przyszłość Europy leży w jej jedności. Po drugie, że Polska i Niemcy będą wspólnie przekonywać Francję do tego, żeby odnowić Trójkąt Weimarski. To faktycznie najważniejsze, co zostało poruszone i co powinno zostać poruszone, panie pośle? Najważniejsze jest to, panie redaktorze, szanowni państwo, że ta wizyta odbywa się w dwa dni po zaprzysiężeniu Heiko Maasa na szefa niemieckiej dyplomacji. I jest drugą jego zagraniczną wizytą. Dokładnie tak. I sekwencja jest taka, że zarówno pan minister Maas, jak i pani kanclerz Merkel w środę, a więc w dzień zaprzysiężenia, pojechali do Francji i to był ten pierwszy wybór. To jest zrozumiałe. Niemcy i Francję łączy od lat bardzo ścisłe partnerstwo polityczne. Natomiast ten drugi wybór padł na Polskę, bo w poniedziałek, to już wiemy, Polskę odwiedzi kanclerz Angela Merkel. I to jest bardzo ważny sygnał, ponieważ no, przypomnę, że wcześniej choćby poprzedni szef dyplomacji niemieckiej Sigmar Gabriel nie spieszył się specjalnie z wizytą do Polski, więc to nowe otwarcie w Niemczech, tak oczekiwane, po pół roku najdłużej tworzący się po II wojnie światowej rząd niemiecki i to nowe otwarcie bardzo intensywnie wskazuje Polskę jako strategicznego partnera w Europie Centralnej, Europie Środkowo-Wschodniej. To teraz porozmawiajmy już o tych konkretnych rozmowach. Panie senatorze, co pana zdaniem jest najważniejsze, co powinno zostać dzisiaj poruszone? No bez wątpienia, pan minister, ja chcę podzielić przede wszystkim pogląd mego przedmówcy, to jest bardzo ważny gest i bardzo ważny gest właśnie w kontekście budowania, odbudowania relacji w ramach Trójkąta Weimarskiego i to musimy docenić. Mam nadzieję, że ten gest strony niemieckiej będzie bardzo dobrze wykorzystany przez stronę polską. Myślę, że wizyta zarówno z głową państwa polskiego, prezydentem Dudą, jak i premierem rządu polskiego i ministrem spraw zagranicznych powinny być dobrze spożytkowane. Ale jak wiemy też minister Maas ma wiele zastrzeżeń, przecież wiemy też o tym, że piastował wcześniej funkcję ministra sprawiedliwości, kwestionował to wszystko, co się dzieje w Polsce w wymiarze sprawiedliwości i myślę, że w tym kontekście debata także będzie się toczyła, w kontekście także artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, ale pomijając także te wątki, myślę, że kwestie dotyczące integracji europejskiej, kwestie dotyczące Brexitu, czy wreszcie wspólnych ram finansowych. Wiemy, że jesteśmy w przededniu rozpoczęcia negocjacji budżetowych i warto, aby Polska uporządkowała swoje relacje z przede wszystkim z partnerami, z sąsiadami, z tymi, na których zawsze mogliśmy liczyć. Ta współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego zawsze przynosiła Polsce określone dobre relacje i dobre profity w polityce zagranicznej, o ile można tak poruszył, powiedzieć. No poruszył pan dwie ważne kwestie. Chciałbym, żebyśmy się przy obu zatrzymali, bo mówił pan i o praworządności, i o budżecie. To może najpierw o pieniądzach, o budżecie, no bo Francja mówiła wielokrotnie o Europie kilku prędkości, na przykład o osobnym budżecie dla strefy euro. Jakie właśnie będzie stanowisko Niemiec w tej kwestii? Czy to, o czym mówił minister Szczerski, że przyszłość Europy leży w jedności, a nie na podziałach na Europę A, B i C, to jest właśnie ten dobry sygnał, że Niemcy nie będą mówiły o osobnym budżecie dla strefy euro? Panie pośle? Uważam, panie redaktorze, że te wstępne sygnały, które płyną z Niemiec, są takie, że nie będzie zgody na to, żeby tworzyć Europę kilku prędkości, tak jak widzi to Francja. Oczywiście przed nami jeszcze długa droga i tu będzie ważna, jest ważna aktywność polskiej dyplomacji, która jest stała. Ja przypomnę przecież, że luty był takim miesiącem, w którym z jednej strony pan marszałek Marek Kuchciński na początku spotkał się po raz pierwszy z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Scholzem, Schäuble. Następnie premier Morawiecki w Berlinie spotkał się z kanclerz Angelą Merkel, więc dzisiaj jest, raczej bym powiedział, pewna odpowiedź ze strony niemieckiej na tamtą aktywność polskiej dyplomacji. To bardzo dobrze, przedłużona będzie wizytą poniedziałkową kanclerz Merkel w Warszawie. Natomiast te sygnały są obiecujące, że z jednej strony oczywiście jeszcze długa droga przed nami, jak chodzi o to, żeby zupełnie to stanowisko zbliżyć do polskiego stanowiska, w którym nie ma zgody na Europę, czy to kilku prędkości, czy czasami mówimy o Europie tak zwanego twardego jądra, gdzie kilka krajów integruje się mocniej, pozostawiając pozostałe kraje w tyle. Niemcy, wzrasta tam świadomość, że to mogłoby prowadzić do rozpadu Unii Europejskiej i mam nadzieję, że te rozmowy warszawskie tą świadomość w politykach niemieckich jeszcze umocnią. Panie senatorze, podziela pan ten pogląd, tę nadzieję, że tutaj to jest krok w dobrą stronę? Analizując, panie redaktorze, genezę udziału państwa polskiego w negocjacjach poprzednich budżetów, to trzeba powiedzieć uczciwie i szczerze i wprost, że Niemcy były najsilniejszym sojusznikiem Polski, jeżeli chodzi o negocjowanie poprzednich budżetów, czy to na lata 2004-2006, czy 7-13, czy 14-20. Mam nadzieję, że także będzie w tej sytuacji, ale sytuacja wewnętrzna w Polsce się zmieniła i ona w dużej mierze rzutuje także na relacje między innymi polsko-niemieckie, francusko-polskie, polsko-francuskie i chciałbym, żeby Polska, tak jak dzisiaj spotyka się polscy dyplomaci, głowa państwa, premier, minister spraw zagranicznych, spotykają się z swymi odpowiednikami z Niemiec. Polska powinna także zabiegać o odbudowę relacji z Francją. No, nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek minister czy wiceminister rządu polskiego będzie pozwalał sobie na takie sugestie, że należy Francuzów nauczyć jeść nożem i widelcem. To jest karygodne, to jest niedopuszczalne. To pokazuje pewną butę, arogancję i brak wyobraźni polskich polityków. Tego nie wolno nam robić. Być może jest to potrzebne do na użytek retoryki wewnątrz państwa polskiego, ale to szalenie szkodliwe dla polskiej dyplomacji, dla polskiej racji stanu. A czy na takim szczeblu powinniśmy rozmawiać też na temat, jeśli przy budżecie jesteśmy, na temat unijnego budżetu i uzależniania go od praworządności właśnie? Panie pośle? Nie będzie takich postulatów w mojej opinii, aby na poważnych postulatów, bo to gdzieś tam w dyskusji rzeczywiście przede wszystkim ze strony niektórych urzędników Komisji Europejskiej się pojawiało. Natomiast między państwami, a to państwa zadecydują w ostateczności o rozdziale budżetu unijnego, nie będzie zgody a większości państw, aby uzależniać to od zasady praworządności, bo równie dobrze moglibyśmy wtedy postawić postulat, aby uzależniać w związku z tym na przykład wpłaty składek od różnych innych kryteriów i na przykład Polska by się mogła domagać istotnego obniżenia składki, powołując się choćby na to, że w przeszłości obowiązywał nie tylko rabat brytyjski, ten najbardziej znany, ale że na przykład znacznie mniejsze niż wynikałoby to z takiego prostego podziału procentowego pieniądze do budżetu unijnego wpłacały Niemcy, Holandia czy Austria. W związku z tym nie otwierajmy tej dyskusji, bo ona będzie groźna dla Europy. No, ale nie zmienia to faktu, że temat praworządności dzisiaj został poruszony, o czym sam prezydent Andrzej Duda powiedział, bo powiedział tak: Heiko Maas wyraził uznanie za moją interwencję w proces legislacyjny ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Przekazałem mu, że jestem ostatnią osobą, która chciałaby ograniczenia niezawisłości sędziowskiej. Czy właśnie w takich rozmowach możemy przekonać Niemców? Wyrażenie uznania to jest oczywiście formuła, której należy się cieszyć. To też jest dowód na to, że system demokratyczny i system trójpodziału w Polsce, w którym prezydent ma istotną rolę i może zawetować również ustawy, czy odsyłać je do Trybunału Konstytucyjnego, funkcjonuje w sposób poprawny. Zresztą dzisiaj mówienie o tym, że mieliśmy do czynienia z jakąś tragedią w relacjach polsko-niemieckich, czy niektórzy mówią o takim silnym ochłodzeniu, no właśnie dzisiejsza wizyta i poniedziałkowa wizyta kanclerz Merkel doskonale pokazuje, jak nieprawdziwe to były tezy. I jak fakt, że Polska dba o swoją suwerenność, ma poczucie własnej wartości w relacjach międzynarodowych, wpływa pozytywnie na odbiór takiego stanowiska u naszych sąsiadów, którzy z takim stanowiskiem się liczą, takie stanowisko respektują i dzięki temu politycy w pierwszej kolejności poza Paryżem przyjeżdżają do Warszawy. Panie senatorze, krótka odpowiedź. panie redaktorze i szanowny panie pośle, ja bym nie wykluczał jednak tej warunkowości w zależności czy w relacji do poszanowania demokracji w poszczególnych państwach członkowskich, bo pewnie pan doskonale wie, że warunkowość makroekonomiczna obowiązywała, czy obowiązuje wciąż w perspektywie 14-20 i myślę, że to wszystko, co dzieje się i te sygnały, które pojawiają się nie tylko z ust urzędników Komisji Europejskiej, ale także niektórych polityków, nie można tego bagatelizować. Raczej myślę, że trzeba poszukiwać takich rozwiązań, które będą także z jednej strony przekonywać partnerów europejskich do tego, że Polska zasługuje wciąż na to, aby w nią inwestować i aby ten budżet, zwłaszcza na politykę spójności, był równie duży, a przypomnę w latach 4-6 12,8 miliarda euro, 7-13 67,3 miliarda euro, 14-20 82,5 miliarda euro, ale z drugiej strony Polska też musi podjąć dialog z Europą, musi zauważyć i wsłuchać się w te sygnały, które z Unii Europejskiej, z instytucji europejskich, z państw członkowskich Unii Europejskiej do Polski płyną. To mówię panu o dialogu, tak, ale Frankfurter Allgemeine Zeitung dzisiaj pisze, MAS mimo problemów z praworządnością rządu PiS, o których wypowiadał się publicznie jako minister sprawiedliwości, szybko szuka dialogu z Polską. No właśnie, czy to po tych rozmowach już coś wiemy, czy on ten dialog znalazł, wróci zadowolony? To bardzo dobre w mojej ocenie, panie redaktorze, rozwiązanie, bo nikt nie może zarzucić stronie niemieckiej czy społeczności europejskiej, myślę o państwach członkowskich Unii Europejskiej, że nie próbuje tutaj wziąć spraw w swoje ręce i Niemcy jako nasz największy partner, sąsiad, chce tą odpowiedzialność za naszą obecność w Unii Europejskiej i myślę, że ta wizyta jest bardzo ważna. Jeszcze ważniejsza będzie wizyta pani kanclerz Merkel, która będzie miała miejsce w poniedziałek. I myślę, że zarówno pan prezydent, pan premier, jak i minister spraw zagranicznych wsłuchają się w te propozycje, uwagi dotyczące także kwestii demokracji. Bo słusznie pan zauważa, panie redaktorze, że jednak minister spraw zagranicznych Niemiec, pan Maas, któremu kwestie sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości są bardzo bliskie, chce o nich mówić w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Chciałbym jeszcze jeden wątek poruszyć, o którym też dzisiaj była mowa, bo jak mówi minister Szczerski, rozmowa z prezydentem Dudą dotyczyła też kwestii historycznych i jednoznacznej świadomości Niemiec swojej odpowiedzialności za wydarzenia historyczne. Politycy poruszyli także kwestie reparacji wojennych. Co prezydent powiedział, co mógł albo co powinien powiedzieć w tej kwestii niemieckiemu ministrowi, panie pośle? Bardzo ważny sygnał, że nie ma tematów tabu w naszych relacjach, bo jeżeli te relacje mają być szczere, partnerskie, jeżeli one mają być uczciwe, no to nie może być tematów zamkniętych gdzieś głęboko w szufladach. Takim tematem przez lata była kwestia reparacji wojennych. To się zmieniło. I czy dobrze, ten temat też będzie poruszony w rozmowie z panią kanclerz w poniedziałek? Tego nie wiem, nie chcę tutaj uprzedzać, ponieważ to będzie też decyzja pana premiera, pana prezydenta, którzy się z panią kanclerz spotkają. Oczywiście. Natomiast i tutaj musimy jeszcze uważam, też postawić że powinna ta rozmowa być uczciwa i ten zdanie, temat proszę. Powinien być regularnie w tych relacjach poruszany. Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość, Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję, Łukasz Karusta, dziękuję do bardzo. Usłyszenia. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 17 marca w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory marki Samsung o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1400 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowie. Słyszysz? Tak właśnie brzmi przedsiębiorca, który śpi spokojnie, bo skorzystał z kompleksowej oferty Renault. A jak tam twój sen? Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź gamę Renault z ofertą dla firm podczas Dni dla Biznesu.